أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. شكر ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے دین میں غور و فکر کر سکیں اور قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے کچھ گوشے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر سکیں. قرآن کریم نے جو پیغامات ہمیں دیے اور جو حقائق ہمارے سامنے پیش کیے، ان میں بعض حقائق وہ ہیں کہ جن پر ہر انسان، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان پر ایمان رکھتا ہے. قرآن پر ایمان لائے یا نہ لائے، انبیاء کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مگر قرآن نے ایک ایسی حقیقت کا تذکرہ کیا کہ جس پر ہر ایک کا یقین کامل ہے. وہ حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا. اور یہ جملہ میں اس موقع پہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ طول تاریخ میں انسان نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، ان میں سب سے ناکام جنگ جو اس نے لڑی ہے وہ موت کے خلاف لڑی ہے. موت پہ قابو پانے کی کوشش ہر دور میں کی جاتی رہی، اور بڑے ذہین لوگ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کسی طرح موت پہ قابو پا لیا جائے اور ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور وہ زندہ نہ رہ سکے. اور وہ یہ پیغام گویا ہمیں دے گئے کہ موت پر قابو نہیں پایا جا سکتا، یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے. اسے اگر میں اپنے عقیدے کے تناظر میں کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ دنیا دائمی ہوتی اور ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتی تو پھر جو افضل ترین مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو افضل ترین شخصیات تھیں، یعنی محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو دائمی حیات مل جاتی اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتے. لہذا کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں باقی رہنا، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور اعلان ہے جو قرآن کریم نے کیا، جس پر ہر فرد بشر کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جو قرآن کا ماننے والا ہے، جو اہل بیت کا نام لیوا ہے، جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دم بڑھتا ہے، اسے اس قرآن کریم کے اعلان پر یقین کامل ہونا چاہیے. کتنا یقین ہے یہ آپ اور ہم اپنی سیرت کا اور اپنے کردار کا جائزہ لے کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ حقیقت کیا ہے دوسری؟ دیکھیے، ایک حقیقت تو وہ کہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، جسے سورۃ الجمعہ میں ہم بار بار سنتے ہیں، ہمارے کان مانوس ہیں ان الفاظ سے کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم موت کی تمنا کرو. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. موت کی تمنا کرو اس لیے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے وہ کبھی موت سے کراہت محسوس نہیں کرتا، وہ موت کی تمنا کرتا ہے، تو تم موت کی تمنا کرو. اور پھر بتا بھی دیا کہ یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ جنہوں نے جو آگے بھیجا ہے اگلی دنیا کے لیے جو کچھ تیاری انہوں نے کی ہے وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ یہ موت کی تمنا کر سکیں. اور پھر بتا دیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، وہ تو آ کے رہے گی، اس سے تو تم ملاقات کر کے رہو گے. لیکن اس کے بعد جو اعلان کیا اس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر کسی غیر مومن کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. وہ اعلان کیا ہے؟ وہ ہے کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ پھر تمہیں پیش ہونا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، پھر تمہیں اللہ کی عدالت میں جا کے کھڑے ہونا ہے اور وہاں تمہیں اپنا دفتر عمل پیش کرنا ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو اس وقت تم اپنا نامہ اعمال لے کے وہاں پہنچو گے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ موت تک آ کر سب رک جاتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن دنیا کی اکثریت مرنے کو فنا ہو جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا سمجھتی ہے، اور انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اب اہل ایمان کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا، کسی جگہ لکھا تھا کہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت کسی شہر کی، ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے میں بڑا مجمع تھا، بڑے لوگ تھے، آخری دیدار کرایا جانے لگا اور ایک اعلان ہوا بھائی صاحب آخری دیدار کر لیں، اس کے بعد سپرد لحد کیا جانا ہے، قبر میں اتارا جانا ہے. تو ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو، ذرا رکو، مجھے ایک مرتبہ ان کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لینے دو، مجھے ان سے دو باتیں کر لینے دو. وہ آگے آیا، لوگوں نے کہا شاید بہت جاننے والا کوئی شخص ہے، بڑا ان کا دوست ہے، وہ آخری مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہے. تو وہ آیا، اس نے ان کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد خطاب کر کے کہا کہ بھائی جا رہے ہو اس دنیا سے، اچھا جاتے جاتے ایک بات کا جواب دیتے جاؤ کہ جس جھوٹے مقدمے میں تم نے مجھے پھنسا کر 20 سال دنیا کی عدالت میں کھڑا رکھا، اس زمین کے کاغذات اپنے ساتھ لے جا رہے ہو یا یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنا اور بتاتے جاؤ کہ میں نے تو اس دنیا کی عدالت کا سامنا 20 سال کر لیا، حالانکہ میں اس میں مٹ گیا، ختم ہو گیا، میرا گھر بک گیا، میرا بزنس ختم ہو گیا، میں بالکل دیوالیہ ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے اس دنیا کی عدالت کا مقابلہ کر لیا. تم بتاؤ کہ تم اللہ کی عدالت کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر یہ ہر ایک انسان کے ذہن میں آ جائے کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں پہنچ کر ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، تو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو نامۂ عمل ہو وہ سیاہ نہ ہو، اس کے سامنے جو کچھ پیش کریں وہ اس لائق ہو کہ ہم اس کے انعام کے مستحق قرار پائیں اور اس کی سزا کے مستحق نہ قرار پائیں. یہ تصور جس دن پیدا ہو جائے اس دن انسان کی شخصیت بدل جائے گی، اس کا کردار بدل جائے گا، اس کی زندگی، اس کے شب و روز بدل جائیں گے. کیسے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا جائے، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا کہ جس کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، یہ قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ حفاظت کیسے ہوگی یہ مجھے مرحلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لہذا اس مرتبہ ہمارا موضوع گفتگو رہے گا اہل بیت اور تحفظ دین. اللہ نے جو قرآن بھیجا، اللہ نے جو قانون بھیجا کہ اس قانون کے مطابق زندگی گزرنے کے بعد تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ تم ہماری عدالت کا سامنا کر سکو، نہ صرف ہماری عدالت میں کھڑے ہو سکو بلکہ ہماری عدالت سے تمہیں جنت کا انعام ملے. لیکن وہ زندگی کیسے ہوگی وہ قانون تم کو بتائے گا، اور قانون کی حفاظت کیسے ہوگی وہ اہل بیت کی زندگی ہمیں بتائے گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس قانون کی حفاظت میں لگا دیا، کیا مشکلات تھیں، کیا مسائل تھے، کیسے اہل بیت نے اپنی عظیم قربانیاں پیش کیں اور کس طرح جہاد کیا ہر دور میں، یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ ان ائمہ کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن ائمہ کا تذکرہ ہماری مجالس میں کم آ پاتا ہے، یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ان نو فرزندوں کا تذکرہ بالخصوص آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ اگر واقعی آپ دیکھیں ایسی مہربان شخصیات کہ جو ہر انسان کے لیے مہربان ہوں، نہیں ہر انسان کے لیے صرف مہربان نہ ہوں بلکہ جو اپنے دشمنوں پر بھی رحم و کرم کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، انسانوں کی کیا بات ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، جانوروں کے حقوق کا درس دیتے ہوئے ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، اور جن کی شخصیات جانوروں کے لیے بھی پناہ گاہ ہوں، وہ شخصیات تاریخ کے اندر اتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنا دی جائیں کہ خود امام معصوم کو یہ کہنا پڑے کہ اگر رسول خدا نے ہم سے محبت کی جگہ ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا ہوتا تب بھی امت ہم پہ اتنے ظلم نہ کر سکتی کہ جتنا ہم سے محبت کا حکم دینے کے بعد ہم پہ ظلم کیے گئے، یعنی اتنے ظلم کیے کہ اس کے بعد اگر ظلم کرنے کا حکم دیتے تب بھی شاید اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ تو یہ معصوم کو اگر خود یہ جملہ کہنا پڑے، سید الساجدین کا یہ فقرہ ہے اور امام نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً اہل بیت پر وہ ظلم ہوئے ہیں کہ جو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ تو کیوں آخر یہ ظلم ہوئے کہ یہ جن کے مسیحا بن کے آئے تھے اور جن کے لیے مسیحائی کر رہے تھے زندگی بھر، وہی ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، کیوں آخر سبب کیا تھا اور کن حالات میں اہل بیت نے جو سفینہ نجات ہیں، جو محافظ ہیں اس دین اور شریعت کے، انہوں نے اس دین کا تحفظ کیا، یہ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ہمیں چلنا پڑے گا ذرا پیچھے سے، لہٰذا آئیے طلوع اسلام سے پہلے حالات کیا تھے اس کا تھوڑا سا جائزہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ پہلے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوتا کیوں ہے، عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے، بغض کیوں پیدا ہوتا ہے، حسد کا جذبہ ابھرتا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ تلاش کرنا ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا اور واضح کیا قرآن کریم نے کہ جہاں یہ بتایا گیا کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ نفس کو خدا بنانا کیا ہے، یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ طلوع اسلام سے پہلے حالات کیا تھے عرب کے، وہ آپ نے ساری باتیں بار بار سنی ہیں کہ عالم یہ تھا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر انتہائی پستی، اتنی پستی کہ ایک حیوان کی سطح زندگی بھی انسان سے بلند نظر آنے لگے، کہ جہاں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو زندہ درگور کر دیتا ہو، اتنی تاریکی چھائی ہوئی ہو، وہاں خصوصیت کے ساتھ یہ اعلان قرآن کریم کا کہ ان کو نہیں دیکھا تم نے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ نفس کو خدا بنانا کیا ہے، اس کے لیے اتنا عرض کروں گا کہ اس تاریخ کو آپ دیکھیں تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس پستی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جہاں ان کو کوئی پتھر اچھا لگا وہ اس کو اپنا خدا بنا لیتے تھے، یہ پتھر سفید رنگ کا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا، یہ کہاں راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے یہاں نہیں پڑا ہونا چاہیے، اسے تو ہمارے عبادت خانے میں رکھا ہونا چاہیے، بس انہوں نے اس کو اٹھایا، عبادت خانے میں لا سجایا اور اس کے بعد وہ اس کی پرستش انہوں نے شروع کر دی۔ پھر کہیں سفر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت پتھر کہیں نظر آ گیا، وہ سفید رنگ کا تھا مثلا اور یہ جو ہے یہ کالے رنگ کا پتھر، ارے یہ پتھر یہاں کیوں ہے، اسے تو ہمارا خدا ہونا چاہیے، وہ پہلے والے خدا کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس کو خدا بنا لیا۔ حد یہ ہے کہ چونکہ لمبے لمبے سفر تھے اور سفر میں انسان زیادہ سفر ساتھ لے کے چلتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے چلتا ہے، تو ان کی پستی کا عالم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جانا ہے طویل سفر پہ تو زیادہ سفر بھی کچھ ہونا چاہیے، کھانے پینے کی چیز، اور جتنا سفر میں انسان کے پاس وزن کم ہو اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی چاہیے اور ایک خدا بھی ساتھ میں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارا سفر اچھا ہو جائے، جو ہماری مدد کرے اور جس کی ہم بیچ میں جب دل چاہے تو اس کی پرستش بھی کر لیں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ چلو چاول کا خدا بنا لیتے ہیں، روٹی آٹے کا خدا بنا لیتے ہیں، یہ خدا بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، جب دل چاہے گا اس کی پرستش کر لیں گے، اور جب ذرا بھوک زیادہ لگے گی تو اسی کی ٹانگ توڑ کے اس کو کھا لیں گے، ہاتھ توڑ کے اس کو کھا لیں گے۔ تو یہ جن کی سطح ذہنی اتنی پست ہو، یہ سطح ذہنی پست کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے نہ سفید پتھر کی محبت سے محبت تھی ان کو، نہ کالے پتھر سے ان کو محبت تھی، نہ یہ جس کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اس سے محبت، اصل میں انہیں محبت تھی اپنے نفس سے۔ آج ہمارے نفس کو یہ پتھر اچھا لگا تو یہ خدا ہے، آج ہمارے نفس کو یہ اچھا لگا تو یہ خدا ہے، آج ہمارے نفس کو اس کی ضرورت ہو گئی تو یہ خدا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا دیا۔ اب اندازہ کریں کہ جو اپنی خواہشات کے ایسے بندے بن گئے ہوں کہ جنہیں اپنی پسند اور ناپسند کے دائرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہ چاہتا ہو، ان سے آ کے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان خداؤں کو چھوڑ کے اس خدا کے سامنے سر جھکاؤ کہ جو حقیقتاً سب کا مالک و خالق ہے، تو وہ اسے کیسے منظور کریں گے؟ اور پیش کرنے والا، دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے اپنے حبیب کو بھیجا، اور کیا اللہ کا انتخاب ہے کہ پیغمبر اکرم جب اس معاشرے کے اندر آئے تو یہ باتیں آپ نے برابر سنی ہیں کہ 40 سال تک پیغمبر نے اپنے اخلاق اور کردار کا کلمہ ان سے پڑھوایا ہے، یعنی 40 سال تک پیغمبر اکرم نے ان کو دعوت نہیں دی کہ آؤ، بلکہ اپنے کردار کا ان کو گرویدہ بناتے رہے۔ اور جب یہ عالم ہو گیا کہ یہ تسلیم کر لیا انہوں نے، مان لیا انہوں نے اس بات کو کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اچھا اور سچا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، تب پیغمبر اکرم نے کوہ ابو قبیس کی بلندی سے پکار کے ان کو کہا، اور کیسی نفسیاتی بات تھی، کتنی پیاری بات تھی جو پیغمبر نے کہی، کہا میں تم سب کو متوجہ کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو برہنہ شمشیریں لیے، نیزے لیے ہوئے اور بڑی تعداد میں بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور تم سب کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے، تو تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے، مان لو گے؟ وہ انہی سے اقرار کرا لیا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تسلیم کر لیں گے، ایک لمحہ نہیں سوچیں گے، کوئی توقف اس میں نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی غلط کہتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ جب یہ تسلیم کر لیا، دیکھیے صداقت کا کلمہ پڑھ لیا پیغمبر کی، امانت داری کا کلمہ پڑھ لیا پیغمبر کی، اب پیغمبر نے کہا کہ اچھا جب تم یہاں تک پہنچ گئے اور تمہیں اتنا میری زبان پر بھروسہ ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہاں تم نے میرے بتائے ہوئے کو تمہیں نظر نہیں آ رہا لشکر، لیکن تم غیب پہ ایمان لے آئے، تو اب آؤ میں تمہیں اس غیب کی طرف لے چلتا ہوں کہ جس غیب پر ایمان تمہیں اس دنیا کے بعد والی دنیا میں کامیابی عطا کرے گا، انعام عطا کرے گا، نعمتیں عطا کرے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے اور فلاح پا جاؤ۔ تو اب یہ مقابلے پر آ گئے، دیکھیے ابھی ایک لمحہ پہلے جو کہہ رہے تھے کہ ہم مان لیتے ہیں آپ کے کہنے سے کہ لشکر ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو غلط کہتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ اب مقابلے پر کیوں آ گئے؟ میری اتنی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نتیجہ آپ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں، یہ مقابلے پر اس لیے آ گئے کہ یہ اس خدا کے ماننے والے تھے جس خدا کو بنائیں بھی یہ، اور جو خدا ان کی پسند کا خدا ہو، جب تک یہ بنائے رکھیں تب تک خدا رہے، جب یہ معطل کرنا چاہیں تو اس کو معطل کر دیں، جب تک یہ اس کے سامنے جھکے رہیں تو اس کو خدا کہتے رہیں، جب ضرورت پڑے تو اس کو کھا پی کے برابر کریں، یعنی ان کو اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو الہ بنانے کی اتنی پرانی بیماری تھی، ایسی پرانی عادت پڑی ہوئی تھی کہ اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ کسی ایسے خدا کو مان لیں کہ جس کے حکم کے مطابق ان کو چلنا پڑے۔ یہ تو ایسے خدا کو چاہتے ہیں کہ جو ان کے حکم کے مطابق عمل کرتا رہے، نہ کہ ایسا خدا کہ جو انہیں اپنے حکم پر چلائے۔ تو اب جب انہوں نے ایک ایسے خدا کا تصور عام ہوتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے ایسے خدا کی بات سنی کہ جو کہے گا کہ تمہیں شراب نہیں پینی ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں جوا نہیں کھیلنا، تمہیں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، تمہیں حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی بلکہ اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے، تو ایسے خدا کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے نفس کو الہ نہ مانے۔ یہ جنگ تھی جو جنگ یہ ہار رہے تھے، اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کیسے ہم اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی چھوڑ دیں جبکہ ہم تو دنیا کے بندے ہیں اور حب دنیا، لہٰذا یہ رسول اللہ کے مقابلے پر آ گئے. اگر یہ بات واضح کرنے میں میں کامیاب ہو گیا تو پوری تاریخ ائمہ کی آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی کہ اتنی لاجواب شخصیتیں تاریخ کی کہ جو اپنا جو دنیا کو فلاح و بہبود دینے کے لیے جو اپنا کلیجہ نکال کے منبر پہ رکھ دیتے ہوں، جو ہر اعتبار سے مسیحائی کرتے ہوں، جو اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں اور اعلان کر دیں کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہمارے گھر سے لے اور اپنے استعمال میں لے لے، جو اتنا صدقہ و خیرات کرنے والے، اتنا مدد کرنے والے، غیر معمولی طور پر جو لوگوں کی مدد کرنے والے، پھر ان کے دشمن کیوں لوگ ہو گئے؟ دشمنی کا سبب یہی تھا صرف کہ وہ اس خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے. یعنی جو دعوت پیغمبر اکرم کی تھی وہی دعوت امیر المومنین کی تھی، وہی دعوت تمام ائمہ کی تھی. لہٰذا جو جنگ پیغمبر سے تھی کہ نہیں، ہم آپ کے اس خدا کو نہیں مانیں گے کہ جو واقعی خدا ہے، تو یہ آپ کا اور میرا خدا، یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا؟ کیا پیغمبر نے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ تم میرے خدا کو مان لو؟ دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے، جسے اگر میں بیان کرنے میں کامیاب ہوا تو شاید ایک بہت جو موجودہ حالات ہیں ان میں ایک اہم بات بیان کر سکوں گا میں. یہ جو پیغمبر اکرم کی دعوت تھی، یہ دعوت نہیں تھی کہ میرا خدا ہے تم میرے خدا کو مان لو اور اپنے خدا کو نہ مانو، بلکہ یہ پیغمبر کی دعوت ایک عالمگیر اور آفاقی دعوت تھی. پیغمبر اکرم بتا رہے تھے جو میرا خدا ہے وہی تمہارا خدا ہے، جو میرا خالق ہے وہی تمہارا خالق ہے، جو مجھے رزق عطا کر رہا ہے وہی تم کو رزق دے رہا ہے، جس نے نعمتیں مجھے اتنی عطا کی ہیں وہی تمہیں بھی نعمتیں دے رہا ہے. یعنی پیغمبر اکرم اپنے خدا کا تعارف نہیں کرا رہے تھے، بلکہ پیغمبر اکرم اس خدا کا تعارف کرا رہے تھے جو سب کا مالک اور خالق ہے. نبی کہہ رہے تھے جو سب کا مالک اور خالق ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی میں تمہیں تمہارے ہی خدا کی دعوت دے رہا ہوں جسے تم بھولے ہوئے ہو، جو حجاب تمہارے دل پہ پڑے ہوئے ہیں، جو پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ فکر ہے پیغمبر کی جسے آج ہم بھول جاتے ہیں، اور جسے آج جب ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس بات کو پہنچانے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم جس خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، چونکہ ہم نے ہر چیز پر اپنی مہر لگا دی ہے. یہ قرآن یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ نبی یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ اللہ یہ مسلمانوں کا اللہ ہے. جبکہ واضح طور پر فرما دیا گیا وہ اللہ سب کا مالک و خالق ہے. یہ قرآن سب کی کتاب ہے، ھُدًى لِّلنَّاس، تمام انسانوں کے لیے ہے. پیغمبر اکرم کے لیے واضح طور پہ آ گیا وما ارسلناک الا کافۃً للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. قرآن سب کے لیے ہے، اللہ سب کا خالق ہے، رسول اللہ سب کے لیے منجی بشریت ہیں. لیکن جو چیز ہم بھول گئے، جو ہم بھول گئے آج، اس لیے یہ میں نے اس لیے کنیکٹ کیا 1400 سال پہلے کے حالات سے آج کے حالات کو، کہ اس وقت جو کام نبی کریم کر رہے تھے کہ ان سے کہہ رہے تھے اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے نفس کو الہ نہ بناؤ، بلکہ جو سب کا مالک و خالق ہے اس کے آگے سر جھکا دو، یہ پیغام ہے جو آج ہمیں اپنے ملک میں دینا ہے، جو ہمیں دوسرے ملکوں میں دینا ہے، جو ہمیں اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے کہ بھائی یہ خدا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس خدا پہ ہمارا کاپی رائٹ نہیں ہے، یہ تو سب کا خالق اور مالک ہے. اور یہ کام ہمیں کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی بحیثیت امت کے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں بپا کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے. کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، کہ تم دوسروں کو دعوت دو، تم دوسروں کو پیغام دو. مگر افسوس کہ یہ پیغام، یہ ذمہ داری آج امت بھول چکی ہے. سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، میرا گھر، میرا خاندان، میرا بزنس، میری ترقی، میری زندگی، بس اسی کے اندر محو ہو کر، اگر محویت کا یہی عالم ہے تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں نے شروع میں کہی کہ وہ جو ذمہ بات کہی جا رہی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. وہاں پہنچ کے بتانا ہے کہ تم کیا کر کے آئے، تو بحیثیت امت اور بحیثیت مومن کے ہم جواب دے سکیں گے اس بات کا کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کیا؟ نہیں، ہم تو اپنی چیزوں کے اندر مشغول تھے، باقی جو جا رہے تھے جہاں وہ جائیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ یہی چیز ہے کہ جس کو معصومین نے بار بار فرمایا کہ ایک امت پر، ایک بستی پر عذاب لانے کا حکم ہوا، اے جبرائیل اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کے ان کو پٹخ دو، جن بھی جبرائیل کو یہ، تو معصوم فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ اے میرے مالک، اس بستی کے اوپر عذاب کا کوڑا چل گیا، اس بستی پہ عذاب کا حکم ہو گیا، لیکن اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی رہتا ہے کہ جو انتہائی عبادت گزار ہے، انتہائی اطاعت گزار ہے، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، چشم زدن کے لیے بھی جس نے تیرے حکم کی مخالفت نہیں کی، وہ بھی اسی بستی میں رہتا ہے۔ کہاں؟ وہ اس بستی میں رہتا ہے، عذاب کی شروعات اسی سے کرو، اس لیے کہ اس تک سارے حقائق واضح تھے، اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں تھے، اس کے دل پہ کوئی پردہ نہیں تھا، وہ مجھ کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، میری عبادت کرتا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو میری طرف دعوت نہیں دی، اس حق کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی وہی بات جو میں کہوں کہ وہ اللہ کو اپنا اللہ بنا کر بیٹھ گیا، اس نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ باقی بھی تو اسی کے بندے ہیں، ان بندوں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دینی ہے۔ وہ کلام خدا کو بس اپنا کلام سمجھ کے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ گیا کہ جیسے یہ اسی کی اجارہ داری ہو، اس نے دوسروں کو دعوت نہیں دی۔ تو یہ دعوت پیغمبر اکرم کی، اب میں پلٹتا ہوں وہیں جہاں گفتگو کر رہا تھا، کہ پیغمبر اکرم کی یہ دعوت جسے قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، سبب اس کا کیا تھا؟ سبب اس کا بس یہی تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو، وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمیں اپنی پوری شخصیت کو بدلنا پڑے گا، پھر جو یہ سود کھا رہے ہیں تو یہ سود کھانے سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، روکنا پڑے گا، پھر جو یہ ہم ایک دوسرے کا مال غصب کیے لے رہے ہیں، یہ ہم کیسے اس سے روکیں گے۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ جنہوں نے صادق اور امین کے مقابلے پر نبی کو کھڑا کر دیا، اور مجھے معاف کیجئے گا، یہی بیماریاں تھیں کہ جنہوں نے بعد میں امت کو جانشین پیغمبر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، اور جنہوں نے بعد میں حکمرانوں کو ہمارے ائمہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ اہل بیت نہ ہوتے تو یہ دین مٹ گیا ہوتا، اہل بیت کی قربانیاں نہ ہوتیں تو خواہشات کے بندے پورے دین کو اپنے خواہشات کے سانچے میں ڈھال کر بالکل نقوش تعلیمات پیغمبر کے دھو دیتے، مٹا دیتے، ختم کر دیتے۔ سلام ہے ان شخصیتوں پر کہ جنہوں نے خود مٹنا گوارا کر لیا، خود جنہوں نے ہر ظلم گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیا۔ وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم نے یہ بھیجا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی بات کو پیغمبر اکرم بار بار بتا رہے تھے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تعارف بار بار کرانا یہ اسی لیے تھا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، اور قرآن کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی تھی کہ جب اس لفظی قرآن کے ساتھ زندہ قرآن موجود ہوں، جب اس لفظی قرآن کے ساتھ مجسم قرآن موجود ہوں۔ لہٰذا قانون خدا لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا، قانون خدا سیرت میں ڈھلا تو معصوم بنا، معصوم ہر جگہ حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور یہی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کیوں آخر تاریخ میں پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں، اور کیوں یہ گفتگو کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ 1400 سال کے بعد میں حقائق بدلنے والے تو نہیں ہیں، آپ یہ بیان کرتے ہوئے غدیر تک آتے ہیں، اس لیے کہ غدیر ہی میں تو اس تحفظ کا انتظام کیا گیا، تو غدیر تک آتے ہیں، تو 1400 سال کے بعد اب غدیر کا تذکرہ؟ کیا حقائق بدل جائیں گے؟ کیا جو اس وقت بلا فصل نہیں ہوئے وہ آج بلا فصل ہو جائیں گے؟ کس چیز میں تبدیلی آ جائے گی؟ پھر 1400 سال بعد کیوں یہ ذکر کیا جائے؟ میں اس کا جواب اپنے الفاظ میں اپنی طرف سے پیش کر سکتا تھا، لیکن چاہتا ہوں کہ ایک عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر دوں کہ جنہوں نے اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے حق ادا کیا ہے کہ پیغمبر اکرم امت کو بے وارث چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ پیغمبر نے تحفظ کا جو انتظام کیا، جو بندوبست کیا، اس کا نام غدیر ہے، حکم خدا سے کیا۔ اس غدیر کے نقوش کو، غدیر کے پیغام کو جس نے محفوظ کیا، جس نے بڑا کام کیا، ان کا نام ہے علامہ امینی۔ علامہ امینی جن کے متعلق میں اس ممبر سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن ذرا سے دو تین جملے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال لگا دیے کہ یہ پتہ چل جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ تحفظ دین کے لیے پیغمبر اکرم نے کیا انتظام کیا۔ اس لیے کہ اگر پیغمبر نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا تو نعوذ باللہ، یہ تو پیغمبر پہ خیانت کا الزام آ جائے گا، خیانت کی تہمت آ جائے گی نبی کریم پر۔ 40 سال لگا دیے، مختلف ملکوں کا سفر کیا، ہندوستان آئے، ہندوستان کی کی لائبریریز کے اندر لکھنؤ میں قیام کر کے آپ نے وہ سارے حوالے نکالے، اور 11 جلدوں کے اندر الغدیر لکھی، جو انسائیکلوپیڈیا ہے غدیر کا۔ مختلف ملکوں کے اندر جاتے تھے، تو جو سوال میں عرض کر رہا تھا کہ 1400 سال کے بعد آخر فائدہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ آپ جب لبنان گئے ہوئے تھے تو لبنان میں بڑی درخواست کی لوگوں نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام علماء سے آپ کی ملاقات ہو، ایک دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، چونکہ میں ایک بہت اہم کام کر رہا ہوں اور علمی سرگرمیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے وقت نہیں نکال پاؤں گا۔ لیکن جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو آپ نے قبول کر لیا، ایک عظیم و شان دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس کے اندر تمام عالم اسلام کے جید اور بزرگ علماء، ان سب کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں، سب موجود تھے۔ اس وقت وہی سوال جو آج ہم سے کیا جاتا ہے، بار بار ہوتا ہے، کہ 1400 سال کے بعد کیوں ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، یہ اختلافی موضوعات ہو جاتے ہیں، بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے، حقائق کو کا بیان کرنا اختلاف فی موضوع نہیں ہوتا، یہ دعوت فکر ہے کہ انسان خود اپنے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کرے اور کم سے کم حقائق تک پہنچے، حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم نے حقائق کو بیان کیا، قرآن پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے نعوذ باللہ کہ کیا ضرورت تھی کہ قرآن کریم ان حقائق کو پیش کرے اور اختلاف پیدا ہو؟ جہاں حق بیان کرنا ہو وہاں بات پہنچنی چاہیے۔ لہذا مختلف قسم کے سوالات ہوئے اس دعوت میں، وہیں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ 1400 سال کے بعد آپ جو یہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ نے اپنی زندگی لگا دی، بڑا زمانہ ہو گیا کہ اسی جستجو میں، اسی تلاش میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اتنا وقت دن اور رات اسی میں لگائے دے رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے حاصل کیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ حقائق تبدیل ہو جائیں گے، جو ہونا تھا تاریخ میں وہ تو ہو چکا۔ اس وقت جو جواب علامہ امینی نے دیا وہ قابل قدر۔ کہا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اکرم کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے، اس روایت کی سند میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں اس روایت کی سند کیا ہے، کیا یہ روایت آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کہا، کون سی روایت؟ کہا، پیغمبر اکرم نے فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتا جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غور کیا، کہا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ حدیث معتبر کتابوں میں آئی ہے، صحاح ستہ میں بھی، ان میں سے بھی اکثر کتابوں میں اس حدیث کا حوالہ موجود ہے، تواتر کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ کہا، تو بس آپ کا جو یہ جواب، اگر اس حدیث کو آپ معتبر سمجھتے ہیں تو اسی کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے کہ میں کیوں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں آخر کیوں محنت کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ 1400 سال گزر گئے، حقائق تو اب بدلے نہیں جا سکتے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تاریخ کے اندر جو گزرنا تھا وہ گزر چکا، لیکن پیغمبر کا یہ پیغام کہ جو مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے، معرفت نہ حاصل کرے، گویا وہ جہالت کی موت مر گیا، میں اس اپنے کام کے ذریعے اپنے امام کی معرفت لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ طلوع محشر تک پیدا ہونے والی نسلیں جہالت کی موت مرنے سے بچ جائیں۔ اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے نہ جائیں. عزیزو بس یہی مسئلہ ہے کہ اگر معرفت امام کے اس مرحلے کو طے کر لیا گیا ہوتا اور اپنے نفس کو الہ نہ بنایا گیا ہوتا, اپنی خواہشات کی پیروی نہ کی گئی ہوتی, تو آج عالم اسلام میں کچھ اور ہی منظر ہوتا. آج اسلام کے پرچم تلے سب جمع ہوتے, شیر و شکر ہوتے, اور ساری دنیا میں قیادت اسلام کی ہوتی. نہ اختلاف ہوتا, نہ تعصب ہوتا, نہ تکبر ہوتا, نہ بغض و حسد ہوتا, نہ فرقہ واریت ہوتی, نہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کفر کے فتوے دیے جاتے. یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں اس لیے کہ جو تحفظ کا نظام قرآن کریم نے بنایا تھا اس نظام سے کنارہ کیا گیا, اس نظام سے اپنے آپ کو الگ کیا گیا. نتیجہ سامنے ہے. ورنہ آپ دیکھیں اتنی شدت کے ساتھ پیغمبر کو اس بات کا حکم دینا کہ اے پیغمبر پہنچائیے, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے پیغمبر پہنچائیے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے. اس سے پہلے کئی مرتبہ پیغمبر اکرم سے کہا گیا قل, کہہ دیجئے, کہہ دیجئے, کہہ دیجئے, مگر آج کہا جا رہا ہے پہنچائیے, پہنچائیے, پہنچائیے. یہ آیت وہ ہے جس کے متعلق علماء بیان فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی. پہلی مرتبہ اگر مجھے صحیح یاد ہے ایک مہینہ 18 دن غدیر سے پہلے جب پیغمبر نماز تہجد میں مشغول تھے اس وقت یہ آیہ کریمہ آئی. گویا یہ ایک پیغام بھی تھا کہ اے حبیب اب آپ کا وقت رخصت قریب ہے, اب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں, لہذا اپنے جانے سے پہلے انتظام کر دیجئے, لوگوں کو بتا دیجئے تاکہ بعد میں کوئی گمراہی نہ ہو. تو تحفظ دین کا انتظام پیغمبر نے, دیکھیے یہ دو منصب ہیں انہیں پہچان لیں, منصب نبوت و رسالت اور منصب امامت. اللہ سے دین لے کر بندوں تک پہنچانا یہ ذمہ داری نبوت کی ہے. پیغمبر کے دین پہنچانے کے بعد سے لے کر پیغمبر کے پردہ فرمانے سے لے کر دنیا سے چلے جانے سے لے کر قیامت تک دین کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری امامت کی ہے. نبوت نے اپنے فریضے کو انجام دیا, امامت نے اپنے فریضے کو انجام دیا, اور اس راہ میں آنے والی کسی مشکل کا نہ کوئی اثر نبوت پر ہوا نہ کوئی اثر امامت پر ہوا. قربانیاں دیتے رہے, مشکلات کا سامنا کرتے رہے, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہوئے. پیغمبر اکرم سے بھی جب دیکھ لیا لوگوں نے کہ پیغمبر اپنے اس دعوے سے باز آنے والے نہیں ہیں, تو وہی جو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو کسی کو خرید لو یا ڈرا دھمکا کر خاموش کر دو. وہی طریقہ اس وقت بھی اپنایا گیا کہ پہلے کہا کہ اے جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ اپنے اس دعوے سے باز آ جائیں, اگر وہ اپنے اس دعوے سے باز آ جائیں تو وہ جس خاندان میں چاہیں, جس قبیلے میں چاہیں ہم ان کی شادی کرا دیں, جس قبیلے کی چاہیں سرداری وہ ان کو ان کے قدموں میں رکھ دیں, اور جتنی دولت اور سرمایہ چاہیے وہ ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیں. جناب ابو طالب نے چونکہ ایک امانت دار کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بات اگر کہی جائے تو وہ اس کو پہنچا دے دوسرے تک. یہ پیغام جناب ابو طالب تک آیا تھا, جناب ابو طالب نے پیغام پیغمبر تک پہنچایا, اے بھتیجے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر آئے تھے اور مجھ سے یہ چاہتے تھے کہ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ اپنے اس پیغام سے رک جائیں. جو جواب حضور سرور کائنات نے دیا تھا وہ تاریخ کی پیشانی کا جھومر بن کے چمک رہا ہے کہ اے چچا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دولت کیا ہے, یہ سرداری کیا ہے, اور یہ کیسے لالچ ہیں جو دیے جا رہے ہیں. اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے, ایک پہ چاند رکھ دیا جائے, تب بھی میں کلمہ حق کہنے سے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا, تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہوں گا, اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا منصب ہے, یہ ذمہ داری ہے. تو یہ گویا بتانا تھا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ قانون کو پہنچانے میں, قانون کی حفاظت کرنے میں کسی قسم کی لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا، دنیا کی دولت اس کو خرید نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد دھمکیاں آنا شروع ہوئیں، ہم قتل کر دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم ختم کر دیں گے۔ یہاں تحفظ کرنے کے لیے، رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے، جنہوں نے دین کا تحفظ کیا انہیں اہل بیت کہتے ہیں، 14 معصومین کہتے ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ کا تحفظ کیا انہیں جناب عمران، جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ کہ جناب ابو طالب سینہ سپر ہو گئے کہ جب تک میں موجود ہوں میرے بھتیجے کو، اللہ کے نبی کو، کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور پھر مرحلہ وہاں تک آیا کہ قتل کی ایسی سازش کی گئی کہ کس وقت میں سختیاں، پہلے سختیاں، ٹارچر بڑھائے گئے، آپ نے برابر سنا ہے۔ میں صرف متصل ہونے کے لیے کہ تاریخ وہاں تک آ جاؤں، شاب ابو طالب کی سختیاں کیسی سختیاں تھیں، لیکن سلام ان پر کہ جو ان سختیوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہوئے اپنی زبان پر شکوہ بھی نہیں لاتے تھے۔ عجب فقرہ میں نے کتابوں میں دیکھا کہ اگر کوئی بچہ روتا تھا، شاب ابو طالب کی سختیاں جس وقت تھیں، اگر کوئی بچہ روتا تھا تو ماں اس سے کہتی تھی کہ میرے بچے رو نہیں، اگر تمہارے رونے کی آواز کفار تک جائے گی تو وہ ہمارے نبی کو تانا دیں گے، وہ طنز کریں گے، لہذا تم صبر کرو، ضبط کرو۔ اتنے صبر و ضبط و تحمل کے ساتھ یہ سختیاں برداشت کر لیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا انہی سختیوں کو برداشت کرنے کی بنا پر جناب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اب آپ کا کوئی ایسا پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پورے سال کو عام الحزن قرار دیا پیغمبر نے، معلوم ہو جائے ایک کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس ایک کے جانے کا غم منایا جاتا ہے، 3 دن غم منایا جاتا ہے، اور کوئی ایک دن اس کا قرار دے دیا جاتا ہے جسے یوم الحزن قرار دیا جاتا ہے۔ بہت کوئی بڑی شخصیت ہو تو کہا جاتا ہے 3 دن سوگ منایا جائے گا، 7 دن سوگ منایا جائے گا، لیکن پیغمبر نے یوم الحزن نہیں، عام الحزن قرار دے کر بتایا کہ یہ ایسی شخصیات رخصت ہوئی ہیں کہ ان کا جانا پورے سال کا گویا غم ہے۔ یہ تحفظ ہو رہا تھا دین کا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا۔ اب یہاں دین کب باقی رہے گا کہ جب دین پہنچانے والا باقی رہے گا، لہٰذا یہاں سے پہچانیے کہ تحفظ کرنے والے کون ہیں، کہ پیغمبر اکرم شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس وقت مولا کائنات کو بلا کے کہتے ہیں کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ۔ دیکھیے کسی کو لیٹ جانے کا حکم دینا اور ہے، لیکن کسی سے یہ کہہ دینا کہ سو جا، لیٹ جانا اپنے اختیار میں ہے، سو جانا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہ اطاعت پیغمبر کی وہ منزل ہے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کہ وہ جو راتوں کو شب داری میں گزارتا تھا، حکم پیغمبر پر کھینچی ہوئی تلواروں کے سائے میں نہ صرف لیٹا بلکہ ایسے سویا کہ خود کہتے نظر آئے جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی، زندگی میں کسی رات مجھے ایسی نیند نہیں آئی۔ یہ تحفظ ہے، اسلام کا بانی باقی رہے گا تو اسلام باقی رہے گا۔ اس لیے تو کہ ابھی تو مکی دور ہے، مکی دور کے بعد پھر مدنی دور میں اسلام کو پہنچنا ہے۔ ابھی مکی دور کے اندر تو آدھا ہی اسلام پہنچا ہے، بلکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو ابھی تو صرف عقائد ہیں جن کی بات ہوئی ہے، ابھی تو عقائد کی طرف دعوت دی گئی ہے، ابھی بہت سے احکامات باقی ہیں۔ مگر یہ تحفظ دین اہل بیت نے کیسے کیسے کیا، ہر موقع کے اوپر جو سینہ سے پر رہتا تھا وہ آج بستر پہ سویا ہوا ہے۔ اور یہ بستر پہ سونا اتنی بڑی قربانی تھی کہ پیغمبر اکرم نے اپنے خطبہ غدیر میں مولا کی اس قربانی کا ذکر کیا کہ دیکھو علی کو پہچان لو کہ علی کون ہے۔ مولا کا تعارف کراتے ہوئے جہاں مولا کا علمی مقام بتایا کہ علی کا علمی مقام کیا ہے، جہاں یہ تذکرہ کیا کہ علی کون ہے، وہ آیت قرآن کریم کی یاد کرو کہ جہاں قرآن کریم تعارف کرا رہا ہے، بتا رہا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون، کہ کون ہیں اللہ، کون ہیں اولیاء؟ اللہ ولی ہے، اللہ مالک ولایت ہے، اللہ مالک ولایت ہے، اور پھر اللہ کے بعد اللہ کا بلا فصل ولی اس کا رسول ہے جو نبیوں کا سردار ہے۔ اور پھر ولی کون ہیں؟ ولی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، خطبہ غدیر میں پیغمبر فرما رہے ہیں علی نے نماز کو قائم کیا، جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں، علی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، علی ہیں جنہوں نے بستر پہ سو کے میری جان بچائی، علی ہیں کہ جنہوں نے جو میرے بعد ہر مسئلے کو حل کرنے والے ہیں، دین کامل ہو رہا ہے، حلال محمد تا قیامت حلال رہے گا، حرام محمد تا قیامت حرام رہے گا، اب میرے بعد اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، تمہارے سامنے کوئی مسئلہ ہو، تم کسی مسئلہ علمی کو سمجھ نہ سکو، تو میرے بعد علی تک آنا، میرے بعد علی تک آنا، علی کے بعد اولاد علی تک آنا۔ یہ تحفظ دین کا انتظام ہے جو پیغمبر اکرم کر رہے ہیں اس خطبہ غدیر کے ذریعے سے۔ اعلان ولایت و خلافت و وزارت تو اسی وقت کر چکے تھے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں یہ سوال کیا تھا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، اور اس وقت مولا نے کھڑے ہو کر کہا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں، تو اسی وقت کہہ دیا تھا انتا اخی و وزیری و خلیفتی، اے علی تم میرے ولی ہو، جانشین ہو۔ لیکن یہ صرف اعلان ولایت امیر المومنین نہیں تھا کہ جس کے لیے مجمع روکا گیا، میں اسے ذرا تفصیل سے اگلی تقریر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس لیے کہ غدیر سے کربلا تک، کربلا سے غیبت تک، اور غیبت سے ظہور تک، یہ پورا سلسلہ تاریخ کا ہے کہ جہاں تاریخ کے ہر موڑ پر علی اور اولاد علی تحفظ اسلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ 14 معصومین وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پہنچایا، رسول اللہ نے پہنچایا، رسول اللہ نے حفاظت کی، اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد اسی کردار کا تسلسل تھا جو ہر دور میں محافظ بنا ہوا نظر آیا۔ یہ محمد کا خون تھا جو حفاظت کر رہا تھا، یہ محمد کی آل تھی جو ہر جگہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہر جگہ موجود تھی۔ کیسے کیسے حفاظت کی، کن مرحلوں پر حفاظت کی، کیا مشکلات آئیں، یہ آہستہ آہستہ عرض کریں گے۔ لیکن جو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا روکتے ہوئے گفتگو کو، کہ پیغمبر اکرم نے واضح طور پر فرما دیا، غدیر کا سلسلہ جوڑ دیا پیغمبر نے بعثت سے یہ فرما کر کہ دیکھو جو اعلان میں اس وقت تمہارے درمیان کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، اور جو میں نے تمہیں نظام دیا ہے، اس نظام کی مخالفت کرنے والا، ان کے مقابلے پر آنے والا کا، اس کی مثال دور جاہلیت کے ان کفار جیسی ہے کہ جو میرے مقابلے پر آ گئے، جنہوں نے میری مخالفت کی، واضح طور پہ فرما دیا، اور گویا اشارہ بھی تھا، اشارہ بھی تھا کہ جانتا ہوں کہ میرے بعد میری باتوں کو بھلا دیا جائے گا، عمل نہ کیا جائے گا ان باتوں پر۔ اور واقعاً اگر آپ دیکھیں جو میں نے بات ابھی عرض کی کہ مولا کو یہ فرمانا پڑا کہ اگر ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا جاتا تب بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتے تھے، کہ جو ظلم اس وقت ہم پہ کیے گئے کہ جب ہماری محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جن کی محبت اجر رسالت قرار دی جائے، ان کے ساتھ یہ رویہ، یہ طریقہ، کہ جس بی بی کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہوں، جسے اپنے سینے سے لگا کے اس کا تعارف کراتے ہوں، جس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوں، اصحاب سے بتا کے جسے کہتے ہوں فاطمہ تو بضعتم منی، یہ فاطمہ میری بیٹی، یہ میرا جز ہے، جسے ام و ابیہا کہہ کے پکارتے ہوں، اس بی بی سے محبت کا حق اس طرح ادا کیا جائے کہ بی بی جب اپنے گھر میں چلتی تھیں تو ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا، دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھتی تھی۔ یہ کیا ظلم تھا جو شہزادی پہ کیا گیا؟ آج دنیا سوال کرتی ہے تم روتے کیوں ہو، تم گریا کیوں کرتے ہو؟ ہمیں روتا ہوا دیکھ کے لوگ ہنستے ہیں، لیکن اگر تاریخ سے واقف ہو جائیں اور حقائق ان کے سامنے آ جائیں تو ہم تو اپنے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، وہ خود خون کے آنسو روئیں کہ جو ہمارے رونے پر اعتراض کرتے ہیں۔ کاش کہ دنیا دیکھ لے یہ کن کے اوپر مظالم کیے جا رہے ہیں، یہ کیسے مظالم ہیں، ایسے مظالم کہ تاریخ بتاتی ہے ایک دن مولا جب گھر میں داخل ہوئے، تو بی بی جلدی سے قریب آئیں، بنت رسول قریب آئیں، اور آ کے کہا یا علی آج مجھے فضہ نے یہ بتایا کہ اب لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے، اب آپ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے. یہ سننا تھا ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور کبھی بھی صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب سلام بھی نہیں دیتے. یہ مظالم جو میں نے عرض کیا کہ یہ مظالم کس وجہ سے تھے, یہ مظالم صرف اس لیے تھے کہ یہ دین کے محافظ بن کے کھڑے ہوئے تھے. یہ دین کے محافظ بن کے کھڑے ہوئے تھے نسلن بعد نسلن, یہ اسی طرح کے مظالم. اور یہ وہ مظالم ہیں جن کی خبر پیغمبر دے کے گئے ہیں کہ اس دین کے تحفظ کا بڑا حق ہے جو ادا کرنا ہوگا. پیغمبر اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے آئے ہیں, یہ بار بار روایت میں سناتا ہوں کہ پیغمبر بیٹی کی عیادت کے لیے آئے اور جب پہنچے ایک مرتبہ جناب فاطمہ کی عیادت کر کے جب جانے لگے کہا بابا ذرا رک جائیے, بابا میرے بطن میں جو بچہ ہے یہ بچہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے. یہ زمانہ وہ ہے کہ امام حسین کی ولادت کا زمانہ قریب ہے, بابا یہ بچہ کچھ سوال کرتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے یہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے, بابا ذرا بتائیے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا بابا مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچہ مجھ سے کہہ رہا ہو اماں میں بڑا پیاسا ہوں. یہ سننا تھا پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی سچ ہے, اس کی پیاس عالمگیر پیاس ہوگی, اسے تین شب و روز کا پیاسا دریا کے کنارے شہید کیا جائے گا. بس ایک مرتبہ شہزادی نے گریہ فرمایا, کہا بابا اور بھی کچھ لگتا ہے یہ بچہ اور بھی کچھ کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہا بابا یہ بچہ کہتا ہے اما میں غریب الوطن ہوں. کہا بیٹی سچ ہے, اس کا وطن اس سے چھڑا دیا جائے گا, اسے اپنے وطن کو ترک کرنا ہوگا. کہا بابا اور بھی کچھ کہتا ہے؟ کہا بیٹی ٹھہر جاؤ. آواز دی علی, ذرا فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑ لو, برداشت نہ کر سکے گی میری بیٹی. کہا بابا بیٹی اب کہو. کہا بابا یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے اما میں برہنا ہوں. کہا بیٹی سچ ہے, شہادت کے بعد اس کا لباس لوٹ لیا جائے گا, کسی نے امامہ لوٹا, کسی نے ابا لوٹی, کسی نے ایک انگوٹھی کے لیے سید کی انگلی کو جدا کر دیا. کہا بابا اور بھی کچھ کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے اما میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں. کہا فاطمہ سچ ہے, شہادت کے بعد اس کے لاشے کو پامال کیا جائے گا, پسلیاں شکستہ ہوں گی, ایک ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہوگی, آئے میرا بچہ. ایک چار برس کی بچی لاشے پہ کہہ رہی ہوگی بابا یہ آپ پہ کیا گزری, اے بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.